χωρίς λόγια όπως πάντα. Βιαστικά σε μία τσάντα. Ό,τι είναι δικό σου το πετάς. Με ένα παγωμένο βλέμμα με κοιτάς και βάζεις θέρμα. Και μου έλεγες πως μ' αγαπάς. Και μετά από το χίλια στο μηδέν, από το πάντα στο ποτέ, στο πουθενά, θα χαθώ, στη νύχτα θα χαθώ. Σαν το φεγγάρι μέσα στο δικό σου ουρανό. Θα χαθώ, σαν το σ' αγαπώ. Που μου είχες πει, μα δεν είχες πιστέψει ούτε λεπτό. Θα χαθώ, στη νύχτα θα χαθώ. Σαν το φεγγάρι μέσα στο δικό σου ουρανό. Θα χαθώ, σαν το σ' αγαπώ. Που μου είχες πει, μα δεν είχες πιστέψει ούτε λεπτό. Δίχως λόγια όπως πάντα, βιαστικά σε μία τσάντα. Την καρδιά μου μέσα τη πετά. Αστείο, όνειρα που κάνουν δύο. Σ' ένα δρόμο δε χωράν μαζί. Σ' ένα δρόμο που σε παίρνει και τη μοναξιά μου φέρνει. Κι άλλα είχαμε ονειρευτεί. Και μετά από το χίλια στο μηδέν, από το πάντα στο ποτέ, στο πουθενά. Θα χαθώ, στη νύχτα θα χαθώ. Σαν το φεγγάρι μέσα στο δικό σου ουρανό. Θα χαθώ, σαν το σ' αγαπώ. Που μου είχες πει, μα δεν είχες πιστέψει ούτε λεπτό. Θα χαθώ, στη νύχτα θα χαθώ. Σαν το φεγγάρι μέσα στο δικό σου ουρανό. Θα χαθώ, σαν το σ' αγαπώ. Που μου είχες πει, μα δεν είχες πιστέψει ούτε λεπτό. Δίχως λόγια όπως πάντα, βιαστικά σε μία τσάντα. Την καρδιά μου μέσα την πετάς.